بسم الله الرحمن الرحيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كصحابي ابو شريح رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں اور یہ روایت بھی سلسلہ صحیحہ اور صحیح ترغیب و ترہیب میں ہے. صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اخبرنی بشیء یوجب لی الجنہ، مجھے ایسی چیز کی خبر دیجئے جو میرے لیے جنت کو واجب قرار دے دے، ایسا کام ایسا عمل جس کے ذریعے جنت میرے لیے واجب ہو جائے. قال طیب الکلام و بذل السلام و اطعام الطعام، اگر جنت کو واجب کرنا چاہتے ہو اپنے لیے تو پہلا کام یہ کرو، طیب الکلام، اپنی گفتگو کو خوبصورت بناؤ، و بذل السلام، اور سلام کو عام کرو پھیلاؤ، و اطعام الطعام، اور رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاؤ. اچھی گفتگو، سلام کہنا اور لوگوں کو کھانا کھلانا، اس سے تو انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے.